Jedno z pytań, jakie sobie wymyśliłem do Samuela Sheparda, czyli do wybrzmiałego Floating Points, miało dotyczyć fascynacji zespołem Pink Floyd. Czy Samuel inspiruje się muzyką tego zespołu? Mam nadzieję, że uda mi się zadać mimo wszystko to pytanie, no ale termin festiwalu Tauron Nowa Muzyka pewnie się zmieni. Czekamy na oficjalny komunikat od managementu. Zobaczymy, co panowie wymyślą w tej trudnej, beznadziejnej, mam wrażenie, sytuacji. Kuiper. To nagranie pojawiło się na maxi singlu będącym suplementem do albumu Elinia. Chyba nie powinienem w sumie powiedzieć maxi singla, bo to przecież w sumie taka mała płyta. 18 minut, trwający 18 minut ponad utwór, to chyba nie te gabaryty. Zatem po prostu suplement do pełnometrażowego debiutu tego brytyjskiego producenta. Jednego z moich ulubionych, mam wrażenie, że właśnie tacy jak on oraz zapowiadany na wstępie naszego dzisiejszego spotkania Nicolas Jaar prowadzą muzykę elektroniczną w rejony, które są bliskie zarówno osobom słuchającym muzyki rockowej, jazzu, ale też twardej, repetytywnej elektroniki. Fantastyczna postać, podobnie zresztą jak przywoływany Nicolas Jar. Zostań w domu z Trójką. Serdecznie do tego Państwa namawiamy. Warto w tej całej sytuacji skupić się na przykład na muzyce, bo kiedy człowiek ciągle patrzy w monitor, w telewizor, to można dostać do głowy naprawdę. Wspominałem o Nicolasie Jarze jakiś czas temu. Miałem wielką przyjemność przeprowadzić z nim wywiad. No i wpadłem na pomysł, żeby w tej przedziwnej sytuacji otworzyć archiwa i przywołać różne tajki, różne sytuacje z wyjątkowymi postaciami muzyki elektronicznej, ale też muzyki jazzowej. Do tego wywiadu przejdziemy za kilkadziesiąt minut. Teraz chciałbym tylko zasygnalizować muzyką, że coś takiego będzie miało miejsce dzisiaj przed godziną szóstą w Trójce. I skoro zaprezentowałem Floating Points, skoro przywołałem Kuipera, skoro odnosiłem się do grupy Pink Floyd, to proponuję taką fragment takiej dziwnej płyty stworzonej przez właśnie Nicolasa Jara i Dave'a Harringtona. Na tej płycie widnieje Schild Dark Side. No i był taki moment, że świat zachwycał się tą muzyką. I taka trochę wędka, że ja rzucam teraz spławik po to, żeby przyciągnąć Państwa do wysłuchania archiwalnego wywiadu z Nicolasem, który nadamy za kilkadziesiąt minut. Teraz zachęta i Dark Side w programie Trzecim. Pani Katarzyna napisała, że jest ze mną. Pani Katarzyno, ja też jestem z panią. Odezwał się również pan Jacek i gentleman L. Lams. Dobrze mówię. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. A z nami też są Nicholas Jar i Dave Harrington. Panowie, którzy stworzyli genialną płytę pod szyldem Dark Side. Do archiwalnego wywiadu z Nicholasem przejdziemy za kilkadziesiąt minut. Mamy godzinę 3:21 z dobrze przyciętym wąsem. Zatem pora już najwyższa na muzykę pozbawioną rytmu. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim pierwsza ambientalna polska płyta. Płyta, która... muzyka właściwie, która powstała w roku 1990. Najpierw opublikowano ten album na dwóch kasetach i dopiero niedawno na dwóch pięknych płytach kompaktowych. Autorem tej muzyki jest Wojciech Konikiewicz, którego usłyszymy za kilkanaście minut i opowie o historii tego wydawnictwa, które jest nietuzinkowe. Opowie o płycie, która w moim przekonaniu koresponduje z twórczością Briana Eno, ale kiedy zapytałem Wojtka o to, czy inspirował się twórczością Eno, to stwierdził, że ja w roku 90-89 nie znałem twórczości Briana. Takie płyty po prostu u nas w Polsce nie były jakoś popularne. Po prostu nie znałem tego producenta. Ale my nie o Brianie Eno, a o ambiencie. I to taka cezura w polskiej muzyce elektronicznej, bowiem właśnie ten album, Muzyka Nowej Przestrzeni, taki nosi tytuł, ten album otwiera historię, otwiera rozdział polskiej muzyki ambientalnej. Uwaga, niektórzy z Państwa mogą zacząć unosić się nad ziemią. trzy syntezatory, pogłos i jedna letnia noc. W ten sposób latem 1990 roku rozpoczęła się historia polskiego ambientu. A wszystko za sprawą muzyki Wojciecha Konikiewicza, muzyki nowej przestrzeni, muzyki, której teraz słuchamy. A słuchają ją między innymi pani Anna oraz pan Kozigur, chyba tak, a może nie. W każdym razie mail cały czas działa. Ja jestem z państwem, a państwo ze mną. Muzyka nowej przestrzeni. Za kilka minut opowie o niej Wojciech Konikiewicz. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Mam nadzieję, że w domu jest pan Maciej. Mam nadzieję, że w domu jest również pani Ola i pani Julia. Korespondujemy, piszemy, słuchamy. A słuchamy pierwszej ambientalnej polskiej płyty stworzonej przez Wojciecha Konikiewicza. A właściwie muzyki, bo desygnat płyty ów album zdobył dopiero niedawno. Wcześniej były to kasety magnetofonowe. Pani Ola napisała, że już wie, dlaczego nie śpi, bo uwielbia ten utwór. Przenosi mnie w kosmos. Nie wiedzieć, dlaczego wyciska łzy za każdym razem. No rzeczywiście robi wrażenie. Działamy w większości, działamy w sieci i też byłem bardzo zadowolony, że poprosiłem Wojtka o to, żeby opowiedział, jak powstała ta muzyka, jak doszło do publikacji tej płyty. A historia jest przeciekawa, bo to muzyka z roku 1990. Proszę posłuchać, co powiedział o muzyce nowej przestrzeni, mówi Wojciech Konikiewicz. Historia muzyki nowej przestrzeni jest dość odległa w czasie. Jej początki to rok 1990. Latem tego roku dość intensywnie działałem, jeżeli chodzi o muzykę filmową. Nagrywałem i komponowałem soundtrack do takiego filmu pod tytułem Pas de Deux w reżyserii francuskiego reżysera Oliviera Gerarda. Duży skład, orkiestra smyczkowa plus kwintet jazzowy. Dość złożona praca. Odpryskiem tej sytuacji było to, że w studio, w którym to realizowaliśmy, stał procesor Lexicon PCM-70, czy też PCM-70, który zwrócił moją uwagę swoimi możliwościami. Krótko mówiąc, z szefem studia Bogdanem Kazikiem umówiłem się, że go tenże procesor sobie wypożyczę na czas jakiś, żeby się nim w cudzysłowie pobawić. W ten sposób zamknęła się jakby pętla urządzeń, które były mi niezbędne do realizacji tego projektu muzyki nowej przestrzeni, który to szkic jako konceptu miałem w głowie od wielu lat, ale nie składało się to jakoś z powodów różnych i historycznych, i czasowych, i zajęć. Więc przyszedł właściwy moment, przyszedł punkt taki na osi czasu, kiedy miałem chwilę wytchnienia i mogłem się spokojnie oddać realizacji swojego zamierzenia. Jak mówię, już od wielu lat gdzieś tam w mojej głowie tkwiącego. Krótki rys historyczny. W latach 80., które były, jak wiadomo, bardzo burzliwe dla polskiej muzyki, i to jazzowej, i eksperymentalnej, i performatywnej, i rockowej, a we wszystkich tych nurtach brałem udział w owym czasie, używałem bardzo, powiedziałbym, uniwersalnego narzędzia, jakim był mój pierwszy i do tej pory posiadany przeze mnie syntezator Juno 106 Rolanda. I używałem go bardzo często w sposób, który był, powiedziałbym, odmienny od tendencji, które wtedy dominowały i od tych brzmień, które były jakoś tam w cudzysłowie modne. Mogę bez przesady powiedzieć, że moja działalność, czy to w obszarze jazzu, w zespołach takich jak Freak Operation, czy Sesja Acoustic Action, czy wreszcie Green Revolution, to były wszystkie działania jakby ambientyzujące tę muzykę. To samo miało miejsce w stosunku do moich zaangażowań w muzykę rockową, czy to były zespoły Izrael, czy Tilt, czy koncerty z Grzegorzem Ciechowskim jako obywatelem GC, czy jakieś jeszcze inne sytuacje. Wszędzie te syntezatory pełniły rolę takiego właśnie te brzmienia, których używałem, pełniły rolę takiego, nazwijmy to, uprzestrzeniacza. Były tam momenty podczas koncertów, zwłaszcza wręcz anegdotyczne, kiedy to kiedyś tam po koncercie Robert Brylewski podszedł do mnie świętej pamięci i powiedział: Wojtek, jak pocisnąłeś te klawisze dzisiaj na koncercie, to ja wyleciałem w kosmos i z trudnością wróciłem. No więc tą metaforą zamknijmy ten historyczny rys właśnie takim, nazwijmy to, sprzedawcą kosmosu byłem, jeżeli chodzi o brzmienia w owym czasie. I naturalną rzeczą było to, że gdzieś te doświadczenia moje i studyjne, i koncertowe przełożyły się na chęć stworzenia czegoś w formie zamkniętej produkcji, nazwijmy to, płytowej. Cała realizacja tego nagrania to była jedna noc. Sprzęt, którego używałem, był ograniczony do kilku urządzeń. To był wspomniany Juno 106 Rolanda, to był wreszcie fenomenalny syntezator Moga Memory Moog, który był ostatnim wyrobem tej firmy przed popadnięciem w bankructwo i czasowym zniknięciem z rynków. Znakomity instrument, kapryśny i brzmiący zupełnie ponadczasowo. Trzeci instrument to był Korg M1. Do tego jeszcze używałem automatu perkusyjnego Rolanda, który powodował, nazwijmy to, pewne zjawiska stochastyczne. Tak był zaprogramowany, żeby wyzwalać pewne procesy quasi-stochastyczne i w ten sposób dodatkowo jakby pewną nieprzewidywalność dźwiękową czy brzmieniową wmontowywać w tę sesję. Był bardzo prosty, elementarny mikser pasywny i na końcu tenże procesor Lexicona PCM70. No i cóż, kompozycje, zamysł dość, że tak się wyrażę, awangardowy, bo łącznie było to aż 90 minut muzyki i ona była grana jednym ciągiem, bez żadnych dogrywek, bez wielośladowych operacji, po prostu 100% można powiedzieć na żywo w rejestrator DAT. Nagranie się skończyło gdzieś tam we wczesnych godzinach rannych i potem po jakimś przesłuchaniu za dnia, po stwierdzeniu, że to jest wszystko ok, rozpoczęła się dalsza droga tego materiału. Można powiedzieć bez przesady, że krzyżowa, bo odbijałem się od kolejnych drzwi, od kolejnych wytwórni, od ludzi, którzy decydowali o działaniach wydawniczych. Większość z nich miała takie podejście dosyć sceptyczne, by nie powiedzieć odpychające. Twierdzili, że to jest muzyka bez bitu, bez bębnów, bez jakiegoś tam silnego akcentu i że to się w cudzysłowie nie sprzeda i że oni tego nie są w stanie zaryzykować. No krótko mówiąc, po trzech latach takich peregrynacji, kiedy już miałem naprawdę dosyć, stwierdziłem, że trzeba chociaż to wydać na kasetach, co też się stało w małej oficynie toruńskiej. Wyszło to na komplecie dwóch kaset. I tak się naówczas skończyła historia tego nagrania. Całe dalsze losy tej płyty były oparte na pewnej fali zainteresowania, którą wzbudziły nawet te kasety, czyli nośnik nie do końca doskonały. Okazało się po iluś tam latach, że jest dość duże grono przysięgłych fanów tego nagrania i tej muzyki, którzy zresztą cisnęli, kolokwialnie mówiąc, naciskali na mnie ze wszech sił, żebym to wydał na kompakcie, a ja im przez tych 20 parę lat niezmiennie odpowiadałem, że robię co mogę i że być może w przyszłym roku. Tutaj absolutne pierwszeństwo w tym szeregu dzierży pan Leszkiewicz z Radomia, który wytrwale co roku wysyłał do mnie maile, więc kiedy mogłem mu zameldować, że wyszło to na kompakcie, czy na komplecie dwóch płyt kompaktowych, radość jego nie miała granic. Więc tak to się toczyło i właściwie ja nie miałem wielkich oczekiwań co do możliwości wydania tego na płycie kompaktowej do momentu, w którym pojawił się na mojej ścieżce pan Wilczyński z God Records, człowiek bardzo operatywny i bardzo zorientowany w muzyce polskiej, taki można powiedzieć idealny wywiadowca artystyczny. No i nasz kontakt rozpoczął się dla mnie dość zaskakująco od pytania: panie Wojtku, a czy pan ma master do muzyki nowej przestrzeni, bo ja bym chciał to natychmiast wydać. No więc w tym momencie, po 27 latach od wydania kasety i po 30 latach od nagrania fizycznie tej sesji, wreszcie skończyła się ta droga krzyżowa i znalazł się człowiek, który to nie to, że musiał być przekonywany do tego, ale wydał to natychmiast i z pełnym zaangażowaniem, bo zaliczał się, jak się okazuje, do fanów tej całej sesji. Rys historyczny jeszcze na koniec. Ja w pewnym stopniu się nie dziwię, jak mówię w pewnym stopniu, podkreślmy to, że to nagranie w owym czasie w cudzysłowie nie załapało. To był czas bardzo przełomowy, burzliwy, działy się jakieś zawirowania, a to biznesowe, a to handlowe. Cały naród po spadnięciu tej zmory komunizmu ruszył do różnych swoich tam prywatnych przedsięwzięć. Budowane były fortuny i tak dalej. To nie był czas na jakąś tam medytację, wyciszenie i spokój. Mnie ten hałas i ten szum i to poruszenie i to wszystko za bardzo nie inspirowały. Raczej stwierdziłem, że właśnie w tej sytuacji trzeba troszeczkę dać i sobie, i ludziom pewnej medytacji, pewnego ukojenia, nazwijmy to takiej platformy transcendującej poprzez dźwięki. No, niczym innym nie jest ambient jako taki. Źródłowo jest to muzyka, która pełni dokładnie taką rolę i ja nagrywałem tę sesję nawet nie bardzo będąc zorientowanym, że to się w tej kategorii muzycznej mieści, która była zresztą stosunkowo świeża, a jeszcze w Polsce nieznana albo mało znana w owym czasie. Kluczem do tego nagrania jest brzmienie, jest wibracja, są fale dźwiękowe i są wreszcie operacje na tak zwanej bazie stereofonicznej, bo ten dźwięk jest cały czas pulsujący, zmieniający się. Nie ma tam dźwięku statycznego, takiego, który by jakoś, no mówiąc krótko, stał na tej linii bazy nieruchomo. Tam cały czas się coś dzieje, jest jakieś, powiedzmy, życie organiczne tego zestawu syntezatorów, który zresztą okazał się optymalny z punktu widzenia tej mojej koncepcji. Trzeba powiedzieć, że tutaj właśnie to piękne, miękkie, pastelowe brzmienie generowane z analogowych syntezatorów z Juno 106 i z tego Memory Muga, który zupełnie jest urządzeniem jakby no nie dzisiejszym i zarazem właśnie w tym jego olbrzymia siła tkwiła. Był to, mówiąc krótko, 6 razy mini Moog w jednym opakowaniu, w jednej skrzynce, z wszystkimi za i przeciw tej sytuacji. Korg M1, który dawał troszeczkę tego brzmienia cyfrowego, ale bardzo, powiedziałbym, łagodnie używanego. Procesor przestrzeni zupełnie niesamowity i taki, w którym mogłem wynaleźć